महाभारत के वन पर्व में अध्याय 108 नल का रूप बदलना, ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी होना, भीमक के द्वारा नल दमयंती की खोज और दमयंती का मिलना। प्रियदर्श जी ने कहा, युधिष्ठिर जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े उस समय वन में दवाग्नि लग रही थी। नल कुछ छिटक के उनके कानों में आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज कंकरोटक कुंडली बांध कर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन मैं कंकरोटक नाम का सर्प हूं, मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था, उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठावे तब तक यहीं पड़ा रहे, उनके उठाने पर तो शाप से छूट जाएगा, उनके शाप के कारण मैं यहां से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता, तुम शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा, मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दवा नल से बाहर ले आई। कंकरोटक ने कहा, राजन तुम अभी मुझे पृथ्वी पर मत रखो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर दसवां पग डाला और कहा दश, त्यों ही कंकरोटक नाग ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई दस अर्थात दसो कहता तब वह दसता, अन्यथा नहीं। कंकरोटक के दस्ते ही नल का पहला रूप बदल गया और कंकरोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन तुम्हें कोई पहचान नहीं सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है, कालयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा, तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु और ब्रह्मवेताओं से भी कोई भय नहीं रहेगा, अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी, अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और ध्योत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ, तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे, जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी पुत्री पुत्र राज्य सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। ये कहकर कंकरोटक ने दो दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर दसवें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों की हांकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं, घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है, अर्थ संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूं और रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूं, एम हस्त कौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूंगा, आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए, मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ, तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी, इसके अतिरिक्त नल का पुराना सारथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेगा, तुम अनंत से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते थे, हाय हाय तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबरा कर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और ना जाने कहां सोती होगी। भला मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वह अनेकों बातें सोचती और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान नहीं सकी। जब धर्मनेश भीमक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए और तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण ये काम पूरा कर लेगा उसे एक सहस्त्र गवें और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें नहीं ला सके केवल पता ही लगा लावें तो भी 10,000 गवें दे दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यवाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले दिखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूं। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे माता पिता और भाई सनंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे विछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया और वे क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती की बात सुनकर रोते हुए देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई है, तुमने इसे पहचाना कैसे। सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और लाट से मैंने इसे पहचान लिया है। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का लाट धो दिया जिससे उसकी बहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशार देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है वैसे ही ये घर भी तुम्हारा ही है। ये संपत्ति जैसे मेरी है वैसे भी तुम्हारी ही। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ। मैं रही हूं यहां लड़की की ही तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसे मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहां और भी सुख से रहूंगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। मैं अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरे हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश से भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता प्रसन्न होगी। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई, भोजन वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई बच्चे माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1,000 गवें और धन देकर संतुष्ट किया। अध्याय 108 9 नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा, कलयुग का अवतरण। हृदश्य कहते हैं, युधिष्ठर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पति देव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक से कहा कि स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उसे ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में ये बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़ कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और मेरी बात कहिएगा, जिससे वे प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करे। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगाइएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, ये उसे मालूम ना होने पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देश के अनुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद परनाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देश के अनुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ नहीं उत्तर दिया। जब मैं चलने लगा तब उनके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा, देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने अस्तित्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती हैं, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत शुदा आतुर दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीव का चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी। राजकुमारी, बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं, तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी मां से एकांत में कहा, माता जी, आप ये बात पिताजी से कहें, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देकर अयोध्या जाए और मेरे पति देव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने परनाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से ये बात कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पतिव्रत करना चाहती है। बड़े बड़े राजा राजकुमार जा रहे हैं, स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए कल सूर्योदय के समय दूसरा पतिव्रत करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से ये सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी में समझा कर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है, मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा, संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है, मैंने दुर्बुद्धिवश उसका त्याग कर बड़ी क्रूरता की, अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु, सत्य क्या है असत्य क्या है, यह बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी। परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूर्ण करने में मेरा भी स्वार्थ है, बाहु के हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथन के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूं। बाहु अश्वशैला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहु का रथ घोड़ों की समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर पड़ा। उसने बाहु से कहा, रथ रोको, मैं वार्ष्णे से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से 1 योजन आगे निकल आए हैं, अब नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय में रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहु, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाएं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा तो गिन लो। बाहु ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बेहड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए, किंतु राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसे ही निपुण हूं। तो बाहुक ने कहा कि आप मुझे वह विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। तो ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जैसे मैं राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग कंकरोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल को शीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उसने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कहता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं दुख के साथ कंकरोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप मत दे। जो आपके पवित्र चरित का गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर भेड़ के पेड़ में घुस गया। यह समाध कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूट सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उसका रूप नहीं बदला था। उसने अपने रथ को जोर से हांका और सायंकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घड़घड़ाहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और पूर्वत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वे आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घड़घड़ाहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है, अवश्य इसको हांकने वाले मेरे पति देव हैं। यदि आज हम मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैं कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमामान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। 110 अध्याय। दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्य प्राप्ति और कथा का उपसंहार। बृहदश्रय जी कहते हैं, युधिष्ठिर विधर्मनेश भीमक ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडनपुर में संबर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के संबर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्हें कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने संबर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता, अस्तु तो आगे चलकर ये बात खुली जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वार्षने के साथ अश्वशाला में ठहर कर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पति देव के रथ के समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो ना हो वार्षने ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी ये विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पति देव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्षने तथा अपनी अश्व विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। तो केशनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है, क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्षने जानता है? बाहुक ने कहा, केशनी, वार्षने राजा नल के बच्चों को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इसमें नल का रूप बदल गया है, वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरे के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय में भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। वह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्अवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केशनी दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केशनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वे आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना, उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशनी फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल थल अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा और ना सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकना नहीं, उसे देर तक द्वार ही ऊंचा हो जाता है, वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए भी जो घड़े रखे थे वे उनकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है, पानी उसकी इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुमलाते नहीं हैं और प्रफुल्लित और सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहु के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि वे अवश्य मेरे पति देव हैं। उन्हें केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचानकर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बिठा लिया। बाहुक अपने संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैंने देखकर रो पड़ा। केशनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसी यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं, तुम जाओ। केशनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सारी बातें कह दी। आप दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है, अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है, अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उनके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा तो ये बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया, वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुई थी, केशों की जटा बंध गई थी, शीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद में चेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सामने और अतनारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना तो तुम्हें त्यागा है, ये तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूं कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो, तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था, मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय प्राप्त कर ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है, मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। ये तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार ही हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे संबर का समाचार सुन के ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ये सुनकर भय के मारे थर थर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, अरे पुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वह मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे, पर नाथ नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास ही पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उसका यथोचित उत्तर भी दिया था। मैं समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही ये युक्ति की थी। मैं जानती हूं कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूं, मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरण वाले वायुदेव भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं, ये सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापनी हूं तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष से में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूं कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है, इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इनकी पतिव्रता के साक्षी हैं। इसने संबर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दे दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है, तुम दमयंती के योग्य हो, कोई शंका मत करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता ये बात कह रहे थे उसी समय आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं की धुंधवी आवंजने उठने लगने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने कहा, आप निसंदेह बिल्कुल अपना संदेह छोड़ दीजिए और नागराज के अंकरोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उसका शीत तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों की छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीमक के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात की बात में ये समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद से भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को ये बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नाली थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया, साथ ही उन्हें अस्त्र विद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल एक महीने तक कुंडनपुर में ही रही। तंतर अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ लेकर निषद देश के लिए रवाना हुई। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े, 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम दाव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अब की बार तुम्हें धन और दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दाम में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उनके प्राणों को भी जीत लिया। उसने पुष्कर से कहा कि ये सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मोड, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, यह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता, तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी सब वस्तुएं, तुम्हारे राज्य का भाग भी दे देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है, तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आँख टेढ़ी नहीं करूँगा, तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय में लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें, आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ एक महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदंतर सेना सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित चीज से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा, चारों ओर शांति फैल गई, बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान जी की आराधना की। वृद्ध जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेल कर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था, उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा। परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। ये विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज कंकरोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की ये कथा कहने से, सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, फिर महर्षि बृहदश्य के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से वे उनके पासों के वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। महाभारत के वन पर्व में नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मेरे परदादा अर्जुन के वियोग में शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए? तो वह शंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए तब शेष पांडवों ने अर्जुन के वियोग में बड़ी उदासी के साथ अपने दिन बिताए। वे दुख और शोक में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवऋषि नारद उनके निवास स्थान पर आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीति से उनकी पूजा की। देवऋषि नारद ने कुछ प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, युधिष्ठिर, इस समय तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहा, महाराज, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। जब आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध होंगे। आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए, जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे क्या फल मिले? नारद जी ने कहा, राजन, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार तुम्हारे पिता में भीष्म हरिद्वार में ऋषि देवता एवं पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुलस्त मुनि आए। भीष्म ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके उत्तर में पुलस्त मुनि ने जो कुछ कहा वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, तीर्थों में प्रायः बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। उन तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिनके हाथ दान दिल लेने और बुरे कर्म करने से अपवित्र नहीं हैं, जिनके पैर नियम पूर्वक पृथ्वी पर पड़ते हैं, अर्थात जीव जंतुओं को अपने नीचे न दबाकर दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए चलते हैं, जिनका मन दूसरों के अनिष्ट चिंतन से बचा हुआ है, जिनकी विद्या मारन मोहन उच्चाटन आदि से युक्त एवं विवाद जननी ना हो, जिनकी तपस्या अंतःकरण की शुद्धि और जगत कल्याण के लिए हो, जिनकी कृति और कीर्ति निष्कलंक हो, उसे तीर्थों का वह फल जिसका शास्त्रों में वर्णन है प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दम्भ एवं कामना से रहित है, थोड़ा खाता है और इंद्रियों को वश में रखता है, साथ ही समस्त पापों से बचा भी रहता है, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, दृढ़ता से अपने नियमों में संलग्न रहता है और समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने शीर के सुख दुख के समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा के दौरान निर्धन मनुष्य भी बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। मृत्यु लोक में भगवान जी का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं सर्वदा वहां उपस्थित रहती हैं। बड़े बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करके वहां सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवता पितरों को संतुष्ट करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। जब पुष्कर अरण्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं शाक, कंदमूल, फल आदि जिस वस्तु से अपना जीवन निर्वाह करता है उसी वस्तु के द्वारा श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करे। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परम पित्र पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में वास करने से अक्षय लोगों की प्राप्ति होती है। जो साई और प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थों का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री अथवा पुरुष ने अपनी आयु भर में जो पाप किया हो वह सब पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रधान है वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। इसी प्रकार अन्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए प्रहलाद सिंह ने कहा, राजन तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सभी करते हैं, वहां अवश्य जाना चाहिए। उसे ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, पितर, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगरा आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि, नाग, स्पर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गंधर्व और अप्सरा आदि सभी रहते हैं। ब्रह्मा के साथ स्वयं विष्णु भगवान भी वहां निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के तीन कुंड हैं, उनके बीचों बीच में श्री गंगा जी प्रवाहित होती हैं। तीर्थ शिरोमणि सूर्यपुत्री जमुना जी भी आती हैं, वहीं लोकपावनी जमुना जी का गंगा जी के साथ संगम हुआ है। गंगा और जमुना का मध्य भाग को पृथ्वी की जांग समझना चाहिए। प्रयाग पृथ्वी का जननेन्द्रिय है। प्रयाग प्रतिष्ठान झूसी कंबल एम अस्तर नाग भोगवती तीर्थ ये प्रजापति की वेदी हैं। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापति की उपासना एम चक्रवर्ती राजा यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं। इसी से ये स्थान परम पवित्र है। ऋषि लोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है। प्रयाग की यात्रा से, प्रयाग के नाम संकीर्तन से और प्रयाग की मिट्टी के स्पर्श से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्वविख्यात गंगा जमुना के संगम में स्नान करता है उसे राजसु एवं अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। यद्यपि वेद में और लोक व्यवहार में हठपूर्वक मृत्यु को बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयाग की मृत्यु के संबंध में ऐसी बात सोचनी चाहिए। प्रयाग में सदा सर्दा 60,10,000 तीर्थों का सानिध्य रहता है। चार प्रकार की विद्याओं के अध्ययन का और सत्य भाषण का जो पुण्य होता है वे गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से होता है। वासुकी नाग के भोगवती तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। विश्वविख्यात हंस प्रपतन तीर्थ एवं गंगा दश अश्वमेधिक तीर्थ भी वही हैं। और तो क्या, देव नदी गंगा जी जहाँ भी हों वहीं स्नान करने से कुरुक्षेत्र यात्रा का फल मिलता है। गंगा स्नान में कनखल का विशेष महात्म्य है। प्रयाग तो उससे भी बढ़कर है। जिसने सैकड़ों पाप किए हों वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले तो गंगा जल उसके सारे पापों को धो वैसे ही भस्म कर डालता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलयुग में तो एकमात्र गंगा का महात्म ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्कर में तपस्या, महाल्य तीर्थ पर दान, मल्याचल पर शीर दाह और भृगुतुंग क्षेत्र पर अनशन करना श्रेष्ठ है। परंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा एवं मगध देश में स्नान मात्र से ही सात सात पीढ़ियां तर जाती हैं। गंगा जी नाम उच्चारण मात्र से पापों को धो बहाती है। दर्शन मात्र से कल्याण दान करती है। स्नान और पान से सात पीढ़ियों तक पवित्र कर देती है। जब तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में रहती है तब तक उसे स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है। जो पुण्य तीर्थ एवं पुण्य क्षेत्रों का सेवन करते हैं वे पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा जी ने ये बात स्पष्ट कह दी है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान जी से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। जहाँ गंगा जी हैं वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है। गंगा तट का स्थान ही सिद्धि क्षेत्र है। भीष्म, मैंने जो तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है वह सत्य है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकों को गोपनीय से गोपनीय निधि के रूप में कान में बतलाना चाहिए। इस महात्म्य का वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे चारों वर्णों के लोगों की इच्छा पूरी होती है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया है उनमें से जहाँ जाना संभव ना हो वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिए। उन्हें बड़े बड़े देवता ऋषियों ने स्नान किया है। भीष्म, तुम श्रद्धापूर्वक शास्त्रों के नियम के अनुसार इंद्रियों को शुद्ध रखते हुए तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। शास्त्रदर्शी सत्पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थों की उपलब्धि नहीं कर सकते। तुम सदाचारी एवं धर्म के मर्मज्ञ हो, तुम्हारे धर्म पालन के प्रताप से सभी तृप्त हो रहे हैं। तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभी को तीर्थ स्नान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। धर्मराज, भीष्म पिता में से इतना कहकर प्लस मुनि वहीं अंतर ध्यान हो गए। भीष्म पिता में ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की। जो इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियों को भी तीर्थ में ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहां केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंडजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडे, गालव, भरद्वाज, विशिष्ट मुनि, उद्दालक, शोनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जाबाली आदि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए सब तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी ले लो, मैं भी चलूंगा। तुम ये याति और पुरुरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और लोक अभिराम राम के समान समस्त राजाओं से श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरो, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी तथा प्रजापालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी का साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर अर्जुन के समान कीर्तिमान होगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठर से कहकर देव ऋषि नारद वहीं अंतर ध्यान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठर तीर्थों के संबंध में चिंतन करने लगे। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद से तीर्थों का महत्व सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और बोले, भगवान, मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाई को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं। परम समर्थ भगवान वेद व्यास भी ऐसा कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म, ये 6 भाग नित्य निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देवऋषि नारद भी ये बात कहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है। ये तो अर्जुन की बात हुई। कौरों का ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधन से पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है। शोधपत्र करण भी महारथी हैं और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है, परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पर पुरंजय धनंजय इंद्र से अस्त्र विद्या सिखाने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा। ये अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उनकी शूरता और समर्थ पर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल, फूल आदि की दिखता हो एवं पुण्य आत्मा सत्पुरुष रहते हो। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धम्मे ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूं। उसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता है और तदंतर यदि उनकी यात्रा की जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है। हमें अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के राज ऋषि सेवित तीर्थों का वर्णन करता हूं। नमीश्वरन तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहां देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ परम पवित्र पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े बड़े देव ऋषि उसका सेवन करते हैं। ज्ञा के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के बहुत से पुत्र हो तो अच्छा है, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी ज्ञा क्षेत्र में जाकर पिंड दान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील वृष उत्सर्ग कर दे तो उसके पहले पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ज्ञा क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गैशिर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षयवट नाम का महावट है जहां पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कोश की नदी जहां उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था पूर्व दिशा में है। पुंसलीला भक्ति भगीरथी की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। उसके तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देखकर राजा भगीरथ ने बहुत से यज्ञ किए थे। गंगा और जमुना का विश्वविख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। बड़े बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहां बहुत से यज्ञ याग किए थे, इसलिए उनका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त मुनि का उत्तम आश्रम और बड़े बड़े तपस्वियों से परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशा में ही है। कालंजर पर्वत पर हिरण्यविंदु आश्रम है। अगस्त पर्वत बड़ा रमणीय है, पवित्र एवं कल्याण साधन के उपयुक्त है। परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत जिस पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था उधर ही है। बाहुदा और नंदा नाम की नदियां भी वहां हैं। दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उस नदी का जल मंगलमय एवं तपस्वियों के द्वारा सेवित है। उसके तट पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। वेना और भगीरथी नदियों के जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर ही राजा नरिग की प्योषणी नदी भी है। प्योषणी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर अथवा वायु के द्वारा उड़कर शीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और गंगा आदि सब नदियों का रखा जाए और दूसरी ओर परम पवित्र प्योषणी को, तो प्योषणी नदी ही सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांडे तीर्थ में अगस्त तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमार तीर्थ भी हैं। ताम्रवर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त आश्रम आदि भी बहुत से पुण्यप्रद रमणीय हैं। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमा में आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देश में चमसो उद्भेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विश्रुत है। पिंडारक तीर्थ एम उज्जैन पर्वत भी है। सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है जिसमें प्राण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वे सनातन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। विदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वाप उत्सव में श्री कृष्ण का वही स्वरूप बतलाते हैं। कमलनयन भगवान श्री कृष्ण पितरों में पितृ, पुण्यों में पुण्य, मंगलों में मंगल और देवताओं में देवता हैं। वे शर अक्षर और पुरुषोत्तम सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिंत एवं अनिर्वचनीय है। वे ही प्रभु द्वारका में निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में अनार्त देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र पुण्यप्रद देव मंदिर और तीर्थ हैं। वहां पुण्यशलीला नर्मदा नदी है। उनकी गति पश्चिम की ओर है। उसके तट पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, झाड़ियां एवं जंगल हैं। तीनों लोक के पवित्र तीर्थ देवमंदर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, चारण और बड़े बड़े पुण्य आत्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर ही विश्रवा मुनि का आश्रम है, जहां कुबेर का जन्म हुआ था। वह दूरी शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मध्य नदी और गंगा द्वार, ये तीन तीर्थ हैं। सैंधवरण्य नाम का एक पवित्र वन है, उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मा का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वे कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उसके संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ की यात्रा की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती। उत्तर दिशा में परम पवित्र सरसी नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। जमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। प्रक्षवतरण नाम के मंगल में तीर्थ में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अवृत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती। अग्निशीर तीर्थ भी वही है। सरस्वती नदी के तट पर बालखिल्य ऋषियों ने यज्ञ किया था। सत्पुरुष उसकी महिमा का बखान करते हैं। दृष्टति नदी, न्यग्रोत, पांचाल्य, दालभ्य घोष और दालभ्य नाम के आश्रम भी वही हैं। उत्तर के परतों में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी, उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पुरु पर्वत भी वही है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगु तुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं पुरुषोत्तम है। उनकी कीर्ति बड़ी मंगलमयी है। उनकी विशाला नाम की नगरी बद्रिका आश्रम के पास है। विशाला नगरी तीनों लोकों में परम पवित्र प्रसिद्ध है। बद्रिका आश्रम के पास पहले ठंडे एवं गर्म जल की गंगा बहती थी, उसमें सोने की रेत चमका करती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं। स्वयं परमात्मा का निवास स्थान होने के कारण उस तीर्थ में जगत के संपूर्ण तीर्थ और देव मंदिर निवास करते हैं। वे पुण्यशेष तीर्थ एवं तपोवन पर ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि देवादि देव निखिल लोक महेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रम में निवास करते हैं। परमात्मा के परम स्वरूप को जो पहचान लेता है उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता। उन्हीं भगवान के निवास स्थान विशाला बद्रिका आश्रम में बड़े बड़े देव ऋषि सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य वह तीर्थ अन्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है। धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो, तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धम्म में इस प्रकार पांडवों से कह ही रहे थे, उसी समय परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव ब्राह्मण सेवक सब के सब लोमश मुनि की आप भगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, आप किस उद्देश्य से आपका शुभ आगमन हुआ है? लोमश मुनि ने प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणी में कहा, पांडु नंदन, मैं स्वच्छंद रूप से शिक्षा अनुसार सब लोगों में घूमता रहता हूं। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुंचा। मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवऋषि, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूं। मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे, वह उन्होंने शिवजी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत में से प्राप्त किया था और अब वही अर्जुन को मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। उससे यदि निर अपराधियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्राश्चित भी उन्होंने जान लिया है। उस अस्त्र से भस्म हुए बगीचे को वह पुनः हरा भरा कर सकते हैं। उस अस्त्र के निवारण का कोई उपाय नहीं है। मां शक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी बड़ी भांति सीख लिए हैं। अब एक गंधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के अनंतर अमरावतीपुरी में अनंत से निवास करते हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए संदेश कहा है, युधिष्ठिर तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब उसे यहां निवात कवच नामक असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तप से ही मनुष्य को मोक्ष और बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं करण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में करण की धाक बैठ गई है, परंतु मैं ये बात स्पष्ट कह देता हूं कि करण अर्जुन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं। तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है उसकी पूर्ति में लोमश ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमश ने कहा, युधिष्ठिर उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि तपोधन तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो। तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए वे धर्म की पूंजी इकट्ठी करें। आप पांडवों का तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। अतः इंद्र अर्जुन के प्रेरणा के अनुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी 2 बार तीर्थ यात्रा की है, अब मेरी यह तीसरी तीर्थ यात्रा होगी। युधिष्ठिर तुम्हारी स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ गए और ये याति जगत में यशस्वी और विजयी हो गए हैं, वैसे ही तुम भी होगे। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला। मुझे ये नहीं सोचता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करें उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। जिसे आप जैसे सत्पुरुष का समागम प्राप्त हो जाए, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसके भाग्यशाली होने में क्या संदेह है। देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है। उसके लिए तो मैंने पहले से ही आचार्य धम्म के कथन के अनुसार विचार कर रखा है। अब जब आपकी आज्ञा हो तभी मैं आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे आपकी जैसे इच्छा। 3 रात तक काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि महाराज आप लोमश मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्रायः साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयों का संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणों पर स्वाभाविक ही प्रेम है, इसलिए हम आपके साथ प्रभासादी तीर्थ, महेंद्र आदि पर्वत, गंगा आदि नदी एवं अक्षयवट आदि वृक्षों के दर्शन करके कृतार्थ होंगे। जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार सत्कार पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, तामे आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा, आप लोग भी चलिए। जब धर्मराज ने इस प्रकार लोमश मुनि एम आचार्य धम्म की सम्मति के अनुसार भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, उसी समय भगवान वेद व्यास, देवऋषि नारद एम पर्वत मुनि पांडवों की सुधि लेने के लिए काम्यक वन में आए। युधिष्ठर ने सबकी शास्त्रों की विधि से पूजा की। उन्होंने शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की ही आवश्यकता है। मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिए अब तुम लोग किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी, तब तीर्थ यात्रा करो। ऋषियों की यह बात सुनकर द्रौपदी और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियों ने सस्ति वाचन किया। पांडव और द्रौपदी ने सब ऋषियों के चरण छुए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के अनंतर पुख्य नक्षत्र में पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उस समय सबके हाथ में डंडे थे, शीर पर फटे वस्त्र तथा मृग चरम थे, मस्तक पर जटाएं थी, शीर अभेद्य कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध, कमर में तलवार और कंधे पर बाण भरे तरकस रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे पीछे चल रहे थे।